سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب kıldığım namazlarımı, ibadetlerimi eksikleriyle beraber kabul eyle. Ey dayanağı olmayanların dayanağı olan Allah'ım. Ey sığınağı olmayanların sığınağı olan Allah'ım. Ey zayıfların ve koruyucusu, helak olanların kurtarıcısı. Ey büyük umutların sahibi. Ey aziz. Ey cebbar. Ey kudret sahibi Allah'ım. Sana zayıflığımızı, acizliğimizi şikayet ediyoruz. Allah'ım, ey dualara cevap veren, ey korkanların emniyeti olan Allah, Gazze'deki kardeşlerimize yardım etmeni diliyoruz. Allah'ım, Gazze'deki kardeşlerimize yardım et. Yardım et. Yardım et. Allah'ım, onların sıkıntısını gider. Ferahlık nasip et. Allah'ım, düşmana karşı oklarını isabetli kıl. Sayıca az da olsalar güç ver. Zaferi onlara, onların lehine çevir. Çünkü sen her şeye kadirsin. Ey celal ve ikram sahibi olan Allah'ım. Ey hay ve kayyum. Ey vedud. Arşın sahibi. Ey başladığını yeniden başlatan, dilediğini yapan Rabbimiz. Allah'ım, Gazze halkına merhamet et. Onlara yardımını gönder. Onları bulutlarla gölgelendir. Meleklerinle ve rahmetinle onları sarıp kuşat. Af ve inayetinle onları koru. Onların sırtını güçlendir. Kalplerine sebat ver. Onlara huzur, barış, güvenlik ve iman indir. Kalplerine nur, kulaklarına nur, üstlerine, altlarına, sağlarına, sollarına nur ver. Ya Rabbi, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ey güçlü ve yüce Allah Azze ve Celle. Ey mazlumların yardımcısı, müminlerin velisi. Rahmetinle, affınla, cömertliğinle, kereminle, ihsanınla senden istiyoruz. Şehitlerini kabul eyle. Hastalarını şifa ile iyileştir. Anneleri, dul kadınları, yaşlıları, yetim çocukları rahmetinle kuşat. Onların senden başka kimsesi yok. Yardımcısı da sensin. Merhamet edeni de, vekili de sensin. Allah'ım, zalimleri zalimlerle vur. Kafirleri ve din düşmanlarını Gazze'den mağlup yıkılmış ve helak olmuş şekilde çıkar. Zalimlerin birliğini boz. Topluluklarını dağıt. Kim Gazze'ye düşmanlık ve nifak getirmek istiyorsa onu paramparça et. Onları sayıca yok et. Hiç kimseyi geride bırakma. Salat ve selam Efendimiz salat ve selam Muhammed aleyhissalatü vesselam'a, aline ve ashabına olsun. Amin, amin, amin. Ya Rabbi, dualarımı kabul eyle. Subhaneke Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed. Kema salleyte ala İbrahim ve ala ala İbrahim. İnneke hamidun meşhur.